Szeroki wybór artykułów szkolnych, plecaki, piórniki, zeszyty, akcesoria i wiele innych. Bo jak kompletna wyprawka w megacenach, to w Lidlu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 29 lipca, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Dobre prognozy na kolejne dni, ulewy za nami, choć deszcz nie zniknie. 8 miliardów złotych może stracić na amerykańskich cłach Polska, szacunki podaje premier. Polska i unijne kraje muszą być przygotowane do rosyjskiej agresji, mówi Polskiemu Radiu jeden z ukraińskich oficerów. Służby uspokajają. Sytuacja pogodowa po trudnym weekendzie i poniedziałku do końca tygodnia powinna być spokojniejsza. Ulewy, ale dużo mniejsze, mogą być jedynie na krańcach wschodnich, powiedział nam rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk. Po burzach i ulewach straż pożarna od wczoraj do 6 rano interweniowała 3200 razy. Po 8 obradował rządowy sztab kryzysowy na radę przedstawicieli służb z szefostwem MSWiA. W związku z sytuacją pogodową śledził Mariusz Pieśniewski. W nocy duże opady deszczu przesuwały się z południa i centrum kraju na północ i właśnie w województwach warmińsko-mazurskim i pomorskim ulewy dały się mocno we znaki, mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński. Cały czas trwa walka, jeżeli chodzi o kwestię budynków użyteczności publicznej w Elblągu, ale z tego co mam informację, sytuacja jest trudna, ale jednak pod kontrolą. Cały czas trudna sytuacja w Nowym Dworze Gdańskim, tam na bieżąco odpompowywana jest woda. Sytuacja na południu kraju jest pod kontrolą. Nie doszło do wylania rzeka w Głuchołazach na Opolszczyźnie, gdzie przed rokiem wrześniowa powódź zniszczyła miasto. Wczoraj podtopiona była jedynie jedna ulica, mówiła minister Magdalena Roguska. Głuchołazy nie były pod wodą. W Głuchołazach na ulicy Sikorskiego przez pewien czas zamknięty ruch po to, by wypompować wodę, która zebrała się w wyniku intensywnych opadów. Prognozy IMGW na kolejne dni są optymistyczne. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Na Żuławach w powiecie nowodworskim po ulewach ratownicy interweniowali prawie 200 razy. Potrzeb jest więcej niż naszych możliwości, mówi starosta nowodworski Barbara Ogrodowska. Brakuje już zestawów pompowych. Tak wiele jest tych wszystkich miejsc, piwnic, ulic, posesji pozalewanych i tak dużo zgłoszeń, że nie jesteśmy w stanie tutaj do wszystkich w jednej chwili dotrzeć i tą wodę gdzieś przerzucać. Natomiast zostały podmyte tory kolei wąskotorowej, więc do odwołania kursowanie naszej kolejki żuławskiej wstrzymane. W powiecie nowodworskim, podobnie jak w Malborku, obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe. W Nowym Dworze Gdańskim działają 3 plutony z województwa pomorskiego. Od wczoraj ratownicy na Pomorzu interweniowali prawie 900 razy. Polska może stracić około 8 miliardów złotych na amerykańskich cłach, pisze na portalu X premier Donald Tusk. 15% stawki na produkty z Unii Europejskiej wejdą w życie 1 sierpnia. To efekt niedzielnego porozumienia szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen z prezydentem Donaldem Trumpem. Premier napisał, że Polska mogła stracić 15 miliardów dolarów, gdyby obowiązywały 30% cła, czego początkowo chciał Trump. Donald Tusk dodał, że straty będą dotkliwe po obu stronach Atlantyku, ale lepsza trudna umowa handlowa niż bezsensowna wojna celna między sojusznikami, zaznaczył szef rządu na portalu X. Do sądu trafił wniosek dotyczący zatrzymania i doprowadzenia przed Komisję Śledczą Zbigniewa Ziobry. Sejm w zeszłym tygodniu uchylił immunitet byłemu ministrowi sprawiedliwości. Komisja Śledcza do spraw Pegasusa czeka na decyzję sądu, mówi jej szefowa Magdalena Stroka z PSL-u. Wczoraj dotarła do komisji uchwała Sejmu o decyzji dotyczącej immunitetu pana Zbigniewa Ziobro. W związku z powyższym już w dniu wczorajszym złożony został wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie o zatrzymanie i doprowadzenie na posiedzenie komisji. My dochowaliśmy wszelkich formalności, załączyliśmy odpowiednie dokumenty i wczoraj wniosek trafił do sądu. Mam nadzieję na szybkie rozpatrzenie. Termin przesłuchania będzie wyznaczony na drugą połowę września. Polityk Prawa i Sprawiedliwości 8-krotnie nie stawił się na przesłuchaniach sejmowych śledczych badających wykorzystanie oprogramowania szpiegowskiego. Polska i pozostałe kraje Unii Europejskiej muszą być przygotowane na odparcie rosyjskiej agresji, ostrzega oficer ukraińskiej brygady Rubierz. W rozmowie z Polskim Radiem Maksim Proskurow wyjaśnia, że nie wystarczy dobrze wyszkolona i wyposażona armia. Potrzebne jest wsparcie obrony cywilnej. Nie liczcie na to, że 200 tysięcy czy 400 tysięcy żołnierzy wygra wojnę, dlatego już teraz pomyślcie o swoich wojskowych, o tym, co każdy mógłby zrobić, żeby im pomóc, aby w przypadku wojny być gotowym. Według Maksima Proskurowa Polska i kraje graniczące z Rosją i Białorusią muszą liczyć się z prowokacjami, a nawet otwartą agresją. W ostatnich dniach polskie, amerykańskie i niemieckie służby ostrzegały, że do 2027 roku Rosja i Chiny będą gotowe do agresji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie dość pogodnie, w centrum i na wschodzie więcej chmur i wszędzie może jeszcze padać. W Zakopanem 17 stopni, w Augustowie 19, w Ustce 20, w Gdańsku, Rzeszowie i Krakowie 21, a w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu 22 stopnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po 11. Muzyczna Poczta UKF. Anna Regulska, Piotr Kamasierak, Mariusz Owczarek. Dzień dobry Państwu. Forms to town. Pan... I tak wystąpiłem na antenie z zespołem Def Leppard. Takie rzeczy też się zdarzają. To od pana Tomka z Katowic list. Bardzo proszę o utwór z klasyki gatunku dla dinozaurów. No, aż tak? Naprawdę? Taki stary ten utwór? No dobrze, niech będzie. Def Leppard, Animal. Pozdrowienia dla Trójki i wszystkich słuchaczy. UKF@polskieradio.pl. Dziękujemy za listy. Jest ich jak zwykle sporo. Czekamy na kolejne. Będziemy do 13 realizować Państwa prośby mailowe, ale także nasz telefon 227 trójek jest od 11 do 13, od poniedziałku do czwartku czynny w sprawie muzycznej poczty UKF-u, czyli naszych ulubionych piosenek albo utworów instrumentalnych, jak Państwo wolą. To naprawdę mamy tutaj dowolność wyboru. Staramy się to wszystko tak poukładać, aby pięknie nam grało radio od 11 do 13 z muzyką starszą, tak jak przed chwilą Def Leppard i Animal, ale także nową i najnowszą, bo następny list jest właśnie taki, od pana Jacka z Warszawy. Proszę w muzycznej poczcie UKF o najnowszą piosenkę Tame Impala pod tytułem End of Summer, w oczekiwaniu na jeszcze trochę słońca w te wakacje. We'll be right back. End of Summer, koniec lata. Wydać taki utwór 25 lipca, no to jest odważna decyzja. To zapowiedź piątej płyty Tame Impala, czyli właściwie takiego projektu Kevina Parkera. Śledzimy jego działalność, aktywność wydawniczą w Trójce od lat. Zatem czekamy i na tę nową piątą płytę. Jeszcze nie doszukałem się w internecie, może zbyt słabo, zbyt wąskie poczyniłem poszukiwania. Jeszcze informacji na temat, kiedy ta płyta, jak to będzie więcej, jak to będzie wyglądało w szerszym kontekście. Na razie cieszymy się utworem End of Summer. A z racji jego długości 7 minut i 12 sekund, to myślę, że w ciągu dnia mogą się Państwo spodziewać tego nowego utworu Tame Impala tylko w muzycznej poczcie UKF-u, bo to jest właśnie miejsce na muzykę przez Państwa zaproponowaną na naszą antenę. Muzyczna poczta UKF-u od poniedziałku do czwartku latem, właśnie od poniedziałku do czwartku od 11 do 13. ukf@polskieradio.pl. No i także 22, a potem 7 trójek. No i cieszę się, że Państwo pamiętają o ważnych wydarzeniach z naszego muzycznego kalendarza. Dzień dobry, ja chciałem prosić, bo dzisiaj jest 7. rocznica śmierci nieodżałowanego mistrza Tomasza Stańko. Jakby można też było zagrać Tomasza Stańki w dzisiejszej audycji. Serdecznie pozdrawiam, Jarek z Warszawy.

Ruszamy w kosmos. Na pikniku radiowej jedynki możesz poczuć się jak astronauta i wejść na pokład stacji kosmicznej. Ruszyć wirtualnym pojazdem w galaktyczny labirynt regałów archiwum Polskiego Radia. Odkrywać tajemnice wszechświata w zagadkowym pokoju. A po południu zejść na Ziemię i zabawić się na potańcówce. A na finał dać się olśnić gwiazdom na koncercie. Ale kosmos! Lato z Radiem i Telewizją Polską w Poddębicach. Już w najbliższą sobotę. Wstęp wolny. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską są Poddębice, gorące źródła. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. 11.30 na naszym zegarze, a to jest czas na spotkanie, które jak zawsze we wtorki i w czwartki. Czyli tym razem coś dla tych, którzy kochają fotografię, szczególnie tę czarno-białą i przyrodę. Zrobimy skok do Łodzi wraz z Agnieszką Obszańską i jej gościem. Terra Cultura. Bohaterami tego odcinka są aparat fotograficzny miechowy, aparat fotograficzny dalmierzowy, negatywy srebrowe i fotograf Karol Bagiński. Do tego jeszcze pejzaż. A właściwie nie pejzaż, bo taki tytuł nosi wystawa, którą aktualnie możemy oglądać w Łodzi i Galerii Ogrodowa 8. A ja zapraszam na spotkanie z czarno-białą fotografią analogową i z nami już Karol Bagiński. Dlaczego nie pejzaż? O tym opowie już sam. W ogóle nie myślę pejzażem. Staram się w moim życiu w tym aspekcie odnajdować maksimum autentyczności, bycia w otoczeniu natury, doświadczaniu jej i jeżeli jakiejkolwiek analizie bym chciał to poddawać, to wyłącznie siebie w tym miejscu, swoje świadome reakcje na to miejsce i też taką świadomość, którą puszczam sobie luźno w myślach. Otóż natura jest wobec nas, malutkich, zwyczajnie neutralna. Ona nas ani nie atakuje, ani nas nie pieści. Jak postępujemy z nią mądrze, to odda nam dużo dobrego. Jak robimy głupoty, to oberwiemy. Antropocen, w którym przyszło nam żyć, jest pełen skutków tego, co cywilizacja Homo sapiens zrobiła na globie. I to jest z mojej strony nieustająca prośba do odbiorców sztuki fotograficznej, żeby sobie na naturę popatrzyli oczami obecnej osoby w naturze, a niekoniecznie odbiorcy przyjemnego obrazu. I tak, Karol Bagiński jest fotografem, ale i miłośnikiem przyrody, wędrowania, podgląda naturę i rejestruje ją na własnych zasadach. Jakich? Ruszajmy już wspólnie na spacer. To w ogóle z wychodzeniem ze sprzętem na tak zwany spacer z potencjalnym celem fotograficznym jest taki proces trochę zautomatyzowany, jak chodzenie po wybiegu na ląży, że sobie gdzieś tam drepczę. Bardzo staram się pilnować i to jest może jedyny taki koncept w moim działaniu, żeby niczego nie wymyślać, na co mogę się natknąć. To mają być niespodziane rzeczy. Natura jest o wiele bogatsza niż moja kreatywność. Naprawdę nie trzeba chodzić daleko, trzeba tylko wyciszyć myśli na tyle, żeby nas w żaden sposób nie profilowały. Wtedy następuje niewiarygodne czasami otwarcie na bardzo proste rzeczy, które jesteśmy w stanie dostrzec w absolutnie niespotykany wcześniej. Na pewno przez nas sposób. I wtedy warto rozstawić statyw albo szybko wyjąć aparat, którym się pracuje z ręki. Wyjeżdżam na zdjęcia, bywam w różnych miejscach. Bardzo lubię takie własne, prywatne odkrywanie świata, który jest prawie cały dawno odkryty. Ale dla mnie każde doświadczenie nowego miejsca, nowych warunków pogodowych, nowej geografii, silnie staram się trzymać otwartość na takie doznania bez takiej filtracji w głowie, że a, to już byłem w podobnym miejscu, już to znam. Staram się naturze tego nie robić i sobie tego nie robić, żeby ten nasz wspólny kontakt był świeży, był zdrowy bardzo. A z jakimi opowieściami fotograficznymi zmierzymy się na miejscu? Na tej wystawie oglądamy fotografie, które istnieją sobie samodzielnie, w związku z oprawą, w związku z układem na ścianie. Ich relacje przez sąsiedztwo, czyli układ tego, jak są poumieszczane w nowym, wspaniałym wnętrzu Galerii Ogrodowa 8, pod czujnym okiem kuratorki Uli Tarasiewicz, którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam i dziękuję za zaproszenie. I dodałbym tylko, że zróżnicowałem tę wystawę, ponieważ pierwsze nie pejzaże wisiały w Miechowskiej Poprzecznej, 2 lata temu. Ta wystawa też została zaaranżowana w nowy sposób, w nowej selekcji. Gramy formatami, gramy oświetleniem, gramy sąsiedztwem i w związku z układem galerii, która posiada dwie potężne ściany naprzeciwko siebie, mamy też rozmowę pewnych zestawów, a do tego wszystkiego uzupełniłem fotografię o wideoinstalację, która sobie istnieje w bezpiecznej przestrzeni z wygodną kanapą i tam widz może zobaczyć coś, co ja podglądam w naturze, kiedy na nią patrzę. To są autentyczne sytuacje sfilmowane jako making of z moich chwil fotografowania. Powolnie, z namysłem, nad naturą i fotografią. Karol Bagiński i wystawa Nie pejzaż, która czeka na nas w Galerii Ogrodowa 8 w Łodzi. Czas mamy do 10 sierpnia. Dziś byliśmy w Łodzi, a gdzie udamy się następnym razem, to o tym przekonamy się już w czwartek o 11.30. Przypomnę Państwu wszystkie odcinki Terra Cultura w naszych podcastach na stronie podcasty.polskieradio.pl. A teraz wracamy do muzycznej poczty UKF-u. Do 13.00 czekamy na Państwa zgłoszenia w tej sprawie. Te ulubione piosenki, stare, nowe, najnowsze, jakie tylko sobie Państwo zechcą zażyczyć do emisji na antenie Trójki. UKF@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. Małgorzata dzwoni z Bydgoszczy z pozdrowieniami dla wszystkich mieszkańców Bydgoszczy. Poproszę Lole Young Messi. -4 degrees and I get what you say. I just really don't want to hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. Who do you want me to be? Perfect.

your roses in bloom. A light hits the gloom on the grave. Kiss from Rose Seal. Fan tenisa, co można było zauważyć niedawno podczas londyńskiego turnieju na Wimbledonie. To już za 13 minut południe. Najwyższy czas na naszą lekturę. Wakacyjna lektura w Trójce. Czytam fragmenty mojej nowej książki zatytułowanej Marsala. Jarosław Mikołajewski. To Sycylia, jakiej może nie znamy, a więc zapraszamy. Niegustacja. Im dłużej żyję, tym więcej rzeczy przesuwa mnie bliżej niewidzialnej, a przecież namacalnej granicy wytrzymałości. Chodzenie do sklepu z meblami o imionach postaci z Ibsena, ceremonie wręczania nagród, prelekcje. To bardzo skrócone, z przyjaźni do czytelnika, zestaw stanów dziś dla mnie nie do zniesienia. I do tego wachlarza należy też degustacja, a także inne społeczne konteksty okazjonalnej paplaniny. Chłonę z przyjemnością tę najpierwszą chwilę sprzed degustacji, kiedy przychodzi po mnie młody Antonio Alania i uprzedza, że czasu ma niewiele, bo zaraz przyjdzie inna grupa winofili i kiedy wprowadza mnie do jaskini głębokiej na 15 metrów, pokazuje ogromne beczki, w których nie mam pojęcia, co się dzieje, pomimo jego wielkich wysiłków, by mi to opowiedzieć, pokazać przez zasklepione deszczówki. Rozumiem, że enoznawcy w lot łapią, o co chodzi, bo od lat czy miesięcy cmokają w rezonansowe czasze kieliszków i potrafią oddzielić światło od ciemności, sprawić porządki w świecie winnego chaosu. Nie udaję, że coś rozumiem. Mówię, że smakuję chłód głębokiej ziemi, do której mnie wprowadza, że chciałbym w tej piwnicy wystawić boską komedię, pogłaskać po pysku tkwiącego w niej Lucyfera. Antonio szybko się orientuje, że szkoda pereł jego opowieści przed wieprze mojej niewrażliwości na wiedzę o winie. Harmonijnie więc przechodzi do archaicznych wykopalisk tufu na swoich terytoriach, do idei słońca, które patronuje winifikacji nawet pod postacią wszechobecnych paneli. Dobra, nie jestem po to, żeby udawać smakosze. Antonio, który za 2 godziny będzie miał grupę Polaków, z lekkim zdumieniem przyjmuje wiadomość, że wolę ich uniknąć i oddaje mnie w ręce najuprzejmiejszej Sylwii, która z upragnioną przeze mnie zwięzłością serwuje wino takie i śmakie, amary, słodyczki, goryczki i co tam jeszcze. Wszystko mi smakuje, jestem wszystkopitny. Sylwia nie burzy moich pokojów ani niepokojów. Nie protestuje, kiedy sugeruję, że chciałbym już sobie pójść. Chcę i muszę, bo czeka na mnie taksówkarz, nie taksówki, z ciasteczkami od mamy. Zwięzłość. Skrótowość relacji to coś, co sobie z góry tu założyłem. Jest bliska mojej zmienności, mojemu zniecierpliwieniu pisaniem, które zabiera mi fizycznie niezaangażowane przeżywanie. Kiedy piszę, przeżywam mniej. Ta reguła nie dotyczy może tylko wierszy, które piszę tylko wtedy, kiedy jestem w tej dziwnej chwili światła i łaski, z której śmieją się nie poeci, a której ja wciąż wyczekuję. I wtedy sam wiersz jest przeżyciem, każde jego słowo i pauza. A uporządkowana relacja, reporterski zapis, to przecież wysiłek. Mordęga. Tylko tam jest Italia. Idę do portu, bo jak mi tu nie iść, skoro na przestrzał z każdej ulicy widzę morze. Kiedy po drodze dostrzegam maszt nieruchomego, bo sztucznego okrętu instalacji, która jest pomnikiem, uprzytamiam sobie, że Marsala to najważniejsze miejsce dla dzieła i legendy zjednoczenia Włoch. 11 września 1861 roku około 1000 ochotników Królestwa Sardynii wylądowało w Marsali, żeby pod dowództwem Giuseppe Garibaldiego obalić burbońskie władze Królestwa Obojga Sycylii i zlepić włoskie skrawki państwa i społeczeństwa w jednoimienny kraj. Jestem więc tutaj, w tym właśnie miejscu, 10 dni po rocznicy i widzę rzecz dziwną i jątrzącą. Szybko zdaję sobie sprawę, że potworną. Schody wokół masztu, który jest eksponowaną częścią pomnika Risorgimenta, zawalone są śmieciami, butelkami, kondonami i czym tam jeszcze. Wszędzie na barierach przekleństwa czarnym sprejem. Ponad zabazgranym i splugawionym piedestałem żelazne, pordzewiałe ogrodzenie z wyciętymi nazwiskami bohaterów, ładnie podświetlanymi przez jaskrawe słońce. I nagle za moimi plecami ryk, gniewu, zgorszenia, dzikości. Co to ma być? Mężczyzna w moim wieku referuje krzykiem innemu, który jeszcze się wspina po schodach i nie wie, co za chwilą zobaczy. Nie hamuje się. Przecież to święte miejsce, bydlaki. Chyba nie ma na myśli autorów, którzy bluznęli sobie czarno na białym poza narodową cenzurą. Bierze na cel polityków, władze miasta. Wzięliby szmaty i wytarli, albo zamalowali. Wstyd wtóruje mu towarzysz wycieczki. Zanim odejdą, mężczyźni odwracają się, żeby powiedzieć mi na pożegnanie wizjonerskie: dzisiaj tylko tam jest Italia. To jedyny znak Garibaldiego. I pokazują palcami na włoską flagę, która walczy z wiatrem na 20 czy 18 piętrze wysokiego bloku po drugiej stronie ulicy. Na szczycie, jak na ceglanym maszcie. Idąc za nimi, czytam jeszcze ostatnie napisy w rodzaju Salvini to szakal. Schodzę między rozstawione stragany niewielkiego targu. Kwiaty, jajka, cebula, przyprawy, orzechy. Starszy mężczyzna z długą, siwą brodą bez wąsów sprzedaje woreczki z listkami wawrzynu. Pytam, czy sam uzbierał. Kiwa głową na tak. W ogródku i w górach, odpowiada. W Salemi. Jarosław Mikołajewski. Marsala. Książkę opublikowało wydawnictwo Austeria. Polecamy i zapraszamy. Baszka Marcinik, Wojtek Dorosz, dziękujemy za dziś i zapraszamy o tej porze jutro. Jeszcze jeden list, ukf@polskieradio.pl w poczcie przed 12. Pani Agata prosi o piosenkę Instant Crush zespołu Daft Punk z dedykacją dla męża, który ciężko pracuje i zawsze słucha Trójki w pracy.